czy w domu samemu przy oknie. Może niektórzy będą mogli teraz na przykład pójść na spacer, bo miasta puściusieńkie to dziś właśnie ta noc najcichniejsza, najspokojniejsza, najdelikatniejsza w odwrotności do tego, co się będzie działo za tydzień, nie tylko przecież u nas. Nie tylko kolęda w programie trzecim do północy i ten utwór, który obiecywałam, o którym rozmawialiśmy przed godziną 21 z Michałem Kiermuciem. John i Yoko. Happy Christmas, Julie. So this is Christmas. And what have you done? Another year over. Just begun. And so this is Christmas. I hope you had fun. The near and the dear ones, the old and the young. A very Merry Christmas and a Happy New Year. So happy Christmas. Program Trzeci Polskiego Radia. No i znowu weszliśmy na ten śnieg za oknem. Nie wiem jak u Państwa, ale u nas tu na Myśliwieckiej całkiem, całkiem miło i biało. csm@polskieradio.pl, jeżeli Państwo by chcieli napisać, gdzie spędzają święta, czy sami, czy z kimś, czy w drodze, czy w pracy. Bardzo ciepło zapraszam oczywiście do kontaktu. Ale zimno, chyba będę musiała zamknąć okno. Winter's Child i Camille w audycji Nie tylko kolęda do północy. Oh, what a funny feeling. child, born in the middle of a funny feeling for a child. This is the middle of the night, this is the middle, hold on. This is the middle of the night, this is the middle, hold on until the moon has gone, till the night's no longer bright, till the stars are on the run, until your heart can breathe the light, until you're born. Oh, what a funny feeling for To Zoe Keating i utwór Nix, a wcześniej Camille Winterschild. A ja ciepło bardzo pozdrawiam panią Elżbietę, z którą przed momentem rozmawiałyśmy. Pani Ela siedzi w kuchni i do tej pory nie może wyjść do pokoju, bo siedzi i słucha radia. O, jaka radość. Bardzo się cieszę, bardzo dziękuję. Takie telefony w Wigilię, proszę państwa. No też proszę pamiętać, że my tu z Michałem we dwójkę po cichutku przy zgaszonych lampkach spędzamy z państwem Wigilię w programie trzecim, nie tylko kolęda. Dwóch panów obok siebie, wspaniałych teraz przed nami, bardzo, bardzo dużo muzycznego śniegu. Thank you. Snow. Bardzo śnieżny utwór. To z albumu Mixing Colors, wydanego w zeszłym roku, który był efektem 15-letniej współpracy dwóch panów, dwóch braci, Roger Eno i Brian Eno. Jeżeli państwo by szukali takich cudowności, żeby mieć je ze sobą na zawsze w domu. Teraz już Peter Broderick, The Last Christmas, a za moment churalnie, przepięknie będzie Norwich Cathedral Choir, Deck the Halls. Proszę mi wybaczyć, że czasami z państwem muszę kończyć rozmowę natychmiast, ale antena na mnie czeka. Ale bardzo dziękuję za wszystkie telefony i serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy, którzy dzwonią i piszą na CSM. Czyni ciemna strona mocy, chociaż dziś nie będziemy do końca wymieniać tego tytułu. CSM małpa Polskie Radio, małpka, tak, polskieradio.pl. Przypominam, a zajrzę w notatki, że jutro słyszymy się w sobotę, jutro, w pierwszy dzień świąt, między 22 a północą, a w niedzielę w drugi dzień świąt, jasna strona mocy na trójkowej antenie o wyjątkowej porze, bo o godzinie 20. Deck the Halls za nami, Norwich Cathedral Choir, a Woodkitty Nils Fram Winter Morning. To utwór z bardzo smutnego albumu, ale dziś nie będziemy o nim opowiadać. Dziś po prostu wsłuchamy się w te cudowności, które Woodkitty razem z Nilsem Framem stworzyli. I tak delikatnie, delikatnie będzie do północy w programie trzecim. Thank you. Kid i Nils Fram i Winter Morning, część pierwsza, a na albumie Alice, na ścieżce dźwiękowej, która nosi tytuł Alice, jest jeszcze część druga, Winter Morning, a tam głosowo udziela się Robert De Niro. I może sięgnę dla Państwa po drugą część tego albumu. On jest wydany w 2016 roku i prezentowany był w naszych spotkaniach po ciemnej stronie mocy. A w niedzielę jesteśmy po jasnej, to jak znalazł, no i też słyszymy się jutro po godzinie 22, już zaglądam znowu, tak, 22, jutro się słyszymy na trójkowej antenie, a przede mną będzie Michał Kirmuć. Dziś po północy w Trójce Tomek Dudek i kolędowanie, także proszę z nami zostać, a ja znowu zaglądam pod naszą choinkę, no dwa prezenty jeszcze zostały, dwie wielkie paczki od świętego Mikołaja. Jak Państwo pytają, co w tych paczkach, no to ja już powiem, że tam jest kubek termiczny schowany, ale to tak nie powinno się mówić o tym, co w prezentach. To nie prezent wtedy i nie ma niespodzianki. No prezent jest, ale niespodzianki nie ma. Butelka z filtrem, ładowarka indukcyjna świetnie działa. No i nasz przytulak, czyli nasz trójkowy różowy kot też tam w takiej paczce od świętego Mikołaja jest. Teraz zabiorę Państwa w bardzo długą, jakże piękną i ciepłą podróż. To będzie podróż z Maxem Richterem. Dream numer 3, In the Midst of My Life, to z albumu Sleep. Thank you. Thank you. Max Richter, państwa kołysał utworem Dream, numer 3 z albumu Sleep. A ja z serduszka małego pani Elżbiecie dziękuję i wysyłam bardzo dużo ciepła pani Elu za ten przepiękny mail. O, jakże piękny. A pani Ela napisała, że przylepiona od 3 godzin do radia leczy wszelki ból z całego roku tą muzyką, która dzisiaj w Trójce. Naprawdę. Bardzo dziękuję z serca. Peter Gabriel, głos, który musi dzisiaj nam zabrzmieć i zabrzmi. Mi osobiście to niego ciepły, nieprawdopodobny, jedyny w swoim rodzaju głos zawsze ze świętami się kojarzy. Nie w świątecznych utworach, Peter. Teraz nam gra The Nest That Sailed the Sky, a za moment Peter Gabriel w The Boy in the Bubble. It was a slow day, and the sun was beating on the soldiers by the side of the road. There was a bright light, a shattering of shop windows. The bomb in the baby carriage was wired to the radio. These are the days of miracle and wonder. This is the long distance call. The way the camera follows us in slow-mo, the way we look to a song, the way we look to a distant constellation that's dying in a corner of the sky. These are the days of miracle and wonder. Don't cry, baby, don't cry, don't cry. A dry wind, and it swept across the desert, and it curled into the circle of birth, and the dead sand falling on the children, the mothers and the fathers, and the automatic earth. These are the days of miracle and wonder. This is the long distance call. follows us in slow-mo, the way we look to a song, the way we look to a distant constellation that's dying in a corner of the sky. These are the days of miracle and wonder. Don't cry, baby, don't cry. Well, it's a turnaround jump shot. It's everybody jumpstart. Every generation throws a hero up the pop charts. Medicine is magical, and magical is art. Think of the boy in the bubble and the baby with the bubbled heart. These are the days of lasers in the jungle. Lasers in the jungle somewhere. Staccato signals of constant information, a loose affiliation of millionaires and billionaires and baby. These are the days of miracle and wonder. This is the long distance call. The way the camera follows us in slow-mo, the way we look to a song, the way we look to a distant constellation that's dying in a corner of the sky. These are the days of miracle and wonder. Don't cry, baby, don't cry. Don't cry. Peter Gabriel, The Boy in the Bubble, a wcześniej The Nest That Sailed the Sky. Takie dziwne te święta w tym roku, takie dziwne jak w zeszłym. Proszę, pamiętajcie, drodzy słuchacze, o innych i dbajcie o siebie nawzajem. Brother, can you spare a dime? Asaf Avidan. They used to tell me I was building a dream, so I followed the mark. Where there was earth to plow, guns to bear, I was there on the job. Once I built a railroad, I met a road, made it a race against time. Once I built a railroad, now it's done. Brother, can you spare a dime? They used to tell me I was building a dream, so I followed the mark. Well, there was up the plow, now comes the bear. I was there on the job. Now I'm sad. You remember, they called me out. It was out of the town. See, don't you remember, I'm your pal. Buddy, can you spare a dime? Brother, can you spare a dime? I Asaf Avidan. Pięknie Państwu dziękuję za wspólny ten czas, ten wyjątkowy wspólny wieczór wigilijny. tak inny od wszystkich, tak inny od poprzednich. Zdrowia, spełnienia, uśmiechu i miłości. Przede wszystkim zdrowia i miłości. Do siebie i do innych. Do usłyszenia jutro o godzinie 22 na antenie trójkowej, czyli w pierwszy dzień świąt. Nocy spokojnej życzą Państwu zza konsolety Michał Jakubik, zza mikrofonu Aleksandra Kaczkowska. Zostawiam Państwa w objęciach jedynej, niepowtarzalnej ody do radości. Laufen, brüllen eure Feuer!